20% taniej. Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 września, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Przemysław Czarnek z PiSu mówi w Trójce, że jest dobrej myśli co do przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Kolejni górnicy ze śląskich kopalń dołączają do protestu. Po południu w Katowicach rozmowy związkowców ze stroną rządową. Wirtualna debata na temat realnych wyzwań. W Nowym Jorku dziś 75. sesja zgromadzenia ONZ. Zjednoczona Prawica zmieniła Polskę i dobrze by było, aby nadal rządziła w kraju. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia poseł PiS Przemysław Czarnek. Jestem przekonany, że idzie to w kierunku takim, że armia, która od 5 lat skutecznie reformuje Polskę i okazała się niezwykle sprawna, rzeczywiście znów wraca do swoich szeregów i jako zwarta będzie podążać z kolei przez ten front zmian w Polsce przez następne 3 lata, bo to jest nam potrzebne. Przemysław Czarnek, którego nazwisko pojawia się w kontekście możliwej zmiany na stanowisku szefa resortu sprawiedliwości, dodał na naszej antenie, że może być uznany za naturalnego kandydata na to stanowisko. Jestem członkiem partii rządzącej. Mam jakieś swoje przygotowanie zawodowe i swoje doświadczenie, kompetencje, które już też pokazywałem. Więc siłą rzeczy, jak się jest członkiem partii rządzącej i kierownictwo partii i pan premier by coś takiego zaproponowali, to byłby już to zaszczyt sam w sobie, taka propozycja i trzeba by to było bardzo poważnie rozważyć. Decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania rządu i jego składu zapadną jeszcze w tym tygodniu, zapowiedział rano w Polskim Radiu rzecznik Rady Ministrów. O przyszłości Zjednoczonej Prawicy dyskutowało wczoraj kierownictwo PiSu. Zapadły zdecydowane rozstrzygnięcia, poinformowała po spotkaniu rzeczniczka partii, ale szczegółów nie zdradziła. Rządowa delegacja w drodze na Śląsk. O godzinie 13 w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach rozmowy ze związkowcami górniczymi na temat przyszłości branży. Wczoraj w dwóch kopalniach górnicy rozpoczęli protest. Dziś do akcji przyłączają się pracownicy kolejnych zakładów. Pracownicy 6 kopalń na Śląsku protestują wobec złej sytuacji w sektorze wydobywczym. Dziś do górników z ruchu Pokój, Bielszowice i Halęba w Rudzie Śląskiej oraz kopalni Wujek w Katowicach dołączyli górnicy ruchów Piast oraz Ziemowit. Akcja protestacyjna rozpoczęła się wczoraj, kiedy to część pracowników nie wyjechała na powierzchnię po zakończonej szychcie. Obecnie Komisja Krajowa WZZ Sierpień 80 informuje o bojowej atmosferze i ogromnej determinacji górników. Nie podaje jednak dokładnej liczby protestujących, gdyż ta stale się zmienia. Do akcji przyłączają się kolejni górnicy, inni wracają na powierzchnię. Protesty to odpowiedź na zaostrzenie polityki klimatycznej i widma likwidacji kopalń w regionie. Związkowcy domagają się rozpoczęcia rozmów na temat przyszłości górnictwa z osobistym udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Relacjonował Kamil Jasek. Wszystkie puby, bary, restauracje w Anglii muszą od czwartku być zamykane o godzinie 22, poinformowało późnym wieczorem biuro brytyjskiego premiera, zapowiadając decyzję, którą dziś ogłosi. Boris Johnson przedstawi w Izbie Gmin plan działań rządu w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Wieczorem wygłosi przemówienie telewizyjne do narodu. Sytuacja pogarsza się w każdym kraju królestwa. Od dziś lokalne kwarantanny w kolejnych 4 gminach Walii. W Irlandii Północnej zakaz spotykania się pod dachem. Arlene Foster, pierwsza minister regionalnego rządu. To w miejscach, gdzie czujemy się bezpieczni i zrelaksowani, nasza czujność się zmniejsza. Spotkania w domach to najlepsza okazja do tego, by wirus się rozprzestrzeniał. Nie ma wątpliwości, wirus przyspiesza. Wszyscy musimy wziąć udział w jego powstrzymaniu. Ostrzegał wczoraj w Izbie Gmin Matt Hancock, minister zdrowia. Dziś spodziewamy się ogłoszenia kolejnych regulacji obowiązujących w całym kraju. Tymczasem opozycja zarzuca rządowi, że zmarnował lato. Politycy Partii Pracy uważają, że administracja Borisa Johnsona nie zbudowała skutecznego systemu pozwalającego na to, by na wczesnym etapie wykrywać i izolować lokalne ogniska epidemii. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To będzie wirtualna debata na temat realnych wyzwań. W Nowym Jorku rozpoczyna się 75. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Polskę w dyskusji będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda. Z powodu pandemii koronawirusa obrady będą mieć zupełnie inny charakter niż w przeszłości. Tysiące polityków, dyplomatów i dziennikarzy przybywało zwykle na sesję Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Hotele na środkowym Manhattanie zapełniały się delegacjami z całego świata, na ulicach tworzyły się korki, a na pobliskim placu trwały różnego rodzaju demonstracje. Tym razem zarówno w mieście, jak i w samym budynku ONZ jest cicho i spokojnie. Podczas dzisiejszych obrad większość miejsc pozostanie pusta. Przywódcy 193 krajów świata nie przybyli do Nowego Jorku, a nagrane wcześniej ich wystąpienia będą odtwarzane na ekranach i w internecie. 75. debatę ONZ otworzy sekretarz generalny Antonio Guterres. Po nim tradycyjnie wystąpią przedstawiciele Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Pierwszego dnia przemawiać będą także przywódcy Chin, Francji, Iranu, a także prezydent Rosji Władimir Putin, który zwykle nie występował na sesjach ONZ-u. Prezydent Andrzej Duda będzie przemawiać jutro wieczorem czasu lokalnego. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport. Adam Malecki. I na początek przypomnienie w skrócie sportowych wydarzeń z wczoraj. Na zakończenie czwartej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Piast przegrał 0-1 z Jagiellonią. Czesław Michniewicz został nowym trenerem Legii Warszawa. W koszykówce lider Stelmet Zielona Góra pokonał pewnie Kinga Szczecin. W tenisie triumf w Rzymie Nowaka Dżokowicza i Simony Halep. Pech za to Katarzyny Kawy, która miała pozytywny wynik testu na koronawirusa i nie przystąpi do eliminacji French Open. A dziś w nocy hokeiści NHL rozgrzali do czerwoności taflę lodową. Tampa Bay Lightning wygrali z Dallas Stars 3-2 i wyrównali stan rywalizacji w finale Pucharu Stanleya. Jest 1-1. Tak naprawdę niecałe 4 minuty pierwszej tercji zdecydowały o końcowej wygranej teamu z Florydy. W tym czasie hokeiści Tampy zdobyli wszystkie bramki, dwie grając w przewadze. Co ciekawe, wcześniej wielokrotnie błyskawice ze słonecznego stanu nie potrafiły wykorzystać sytuacji, grając właśnie z przewagą jednego zawodnika. Według wyliczeń amerykańskich mediów do takiej sytuacji doszło w przypadku 15 gier. Hokeiści z Teksasu zdołali odpowiedzieć dwoma trafieniami. Aby doprowadzić do remisu, Stars mieli prawie całą trzecią tercję. Nie udało się to przede wszystkim dzięki świetnej postawie bramkarza Tampy Andrzeja Wasilewskiego. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Dodam, że rywalizacja potrwa do 4 zwycięstw. Czy pamiętają Państwo, co działo się w piłce nożnej równe 5 lat temu? To był ten wyjątkowy wieczór. And it's in the back of the net from Robert Lewandowski. And here they come again. Oh, superb goal from distance. Lewandowski. What a player. Lewandowski for the hat-trick. Off the post. Lewandowski again. And somehow he's put it in. Oh, they haven't got it clear. And the ball's in the back of the net again. Lewandowski goes through again. Oh, he just can't do it. You just cannot be that good. That is an amazing goal to make it 5-1. Robert Lewandowski w 9 minut wbił 5 goli Wolfsburgowi, a Bayern wygrał 5-1. Lewy pojawił się na boisku po przerwie przy wyniku 0-1. Wciąż nie potrafi wyjaśnić, jak to się stało. Mówi o tym wyczynie sam Lewandowski. Bayern przygotowuje się obecnie do czwartkowego meczu o Superpuchar Europy z Sewillą. Inny Robert był bohaterem wydarzeń, które miały miejsce 20 lat temu. Robert Korzeniowski zdobył złoty medal w chodzie sportowym na 20 km podczas igrzysk w Sydney. Metę pierwszy co prawda przekroczył Meksykanin Bernardo Segura, ale złamał przepisy i został zdyskwalifikowany. Korzeniowski mógł triumfować. Bardzo wierzyłem w to, że mogę zdobyć medal na 20 zł. Wpisałem sobie na kilkanaście dni wcześniej do mojego notatnika, że mam wygrać igrzyska, a nie tylko zdobyć medal. Byłem przekonany o tym, że jestem najlepiej w życiu przygotowany do tego i rzeczywiście całą taktykę po drodze tak prowadziłem, by te zawody wygrać. Sport wraca o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kołobrzegu i Ełku dziś 24 stopnie, w Krośnie 25, w Warszawie, Gdyni i Gorzowie 26, w Katowicach i Pile 27, a w Legnicy 28. Wszędzie pogodnie i bez opadów, na południowym zachodzie porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, proszę. Ach, fajnie, Marian, ale ja przecież nie mam dzisiaj urodzin. Oj tam. Media Ekspert ma. Zobacz, co ci kupiłem. Ale fajne. 70% taniej. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Ekspert. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi. Teraz za jedyne 1699. Srebrna lodówka Bosch. Teraz taniej o 500 zł. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po 9. Witamy. Witamy. Byle do 13.

powiedziałabym, sentymentalny, no bo to będzie Linkin Park. No to dobrze się już wpisuje w taką aurę zaczynającej się jesienną, tak. Tym bardziej, że no, myślę, że wielu naszych słuchaczy ma mnóstwo wspomnień związanych z tym zespołem, a to też jest taki utwór, który został wygrzebany z archiwum artystów, no i pokazany teraz po latach wszystkim fanom. She Couldn't, Linkin Park. Yeah. To Linkin Park. Bardzo jesiennie, ale teraz lato. Wracamy jeszcze na chwileczkę. Moja propozycja letnia, pierwsza. No mnie jednoznacznie lato kojarzy się z Florence and the Machine. A czemuż to tak? A tak jakoś, a nie wiem. Tak wydaje mi się, że ta wokalistka bardzo, szczególnie ta pierwsza płyta debiutancka, Langs, to była taka płyta, która mocno kojarzy mi się z takimi utworami Cosmic Love na przykład. No to są rzeczy, które były grane, albo może inaczej, ja odkryłam ją w trakcie wakacji. No właśnie, to jest często, to często ma wielkie znaczenie, kiedy słuchamy tak jakichś utworów, tak, bo ja bym powiedział, że też troszeczkę jesienią pachnie. Jesienią pachnie, owszem. Tak, ja ją odkryłam w wakacje. I no kojarzy mi się tak z konkretnymi osobami, wyjazdami, konkretną plażą i konkretnymi zachodami słońca. I pamiętam, że wtedy naprawdę ta płyta no, w kółko. A później w 2011 roku wyszedł album Ceremonials i tam była piosenka Spectrum. No to już jest dla mnie kwintesencja lata absolutna. Utwór, który ma już prawie 10 lat. To jest też niesamowite. I właśnie teraz proponujesz coś z tej płyty, tak? Teraz proponuję właśnie Spectrum. We were light and they burst in. And when we first came here, we were cold and we were clear. No colors on the skin. Till we let the spectrum in. Say my name. Yeah. Jest w 9:30, pora na garść informacji ze świata ekonomii. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Informator ekonomiczny. Grzegorz Nawacki z Pulsu Biznesu i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie panie Grzegorzu. Dzień dobry, witam. Dziś pan śledził ceny paliw. Jak kształtują się na obrzeżach Warszawy? No tak względnie stabilnie. Od wielu tygodni już rozmawiamy, to się waha 2 grosze w jedną, 3 grosze w drugą, więc dawno już nie wywołało tankowanie u mnie emocji żadnych. To prawda. A tymczasem Saudyjczycy podbijają cenę ropy. Będzie drożej? No jak zawsze w takich sytuacjach w krótkim terminie każde takie działanie doprowadza do jakiegoś wahnięcia, ale za chwilę jest kontrakcja innych mocarstw. Na to się nakładają trendy makroekonomiczne, czyli to większy popyt albo mniejszy popyt na paliwa, więc żadne z tych działań nie powinno w najbliższym czasie doprowadzić do znaczącej zmiany ceny ropy. No i bardzo dobrze. A my Polacy, proszę sobie wyobrazić, lubimy stacje paliw. Zwłaszcza Orlen i Lotos. Pan też odwiedza z przyjemnością stacje paliw? No tutaj z ogromną przyjemnością. Jeżdżę dużo po Europie i muszę przyznać, że takich stacji, jakie mamy u nas, to ze świetą szukać w zachodniej Europie. Naprawdę poziom pod każdym względem infrastruktury tej strefy wypoczynkowej, tak nazwijmy, oferty gastronomicznej, to jest absolutnie czołówka europejska. Czyli wyróżniamy się. Zdecydowanie na plus. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Autopromocja. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17:20. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i dowiedzieliśmy się, że się wyróżniamy. W tym momencie nasze połączenie telefoniczne zostało zerwane. Ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Już wracamy. Wiktor Legowicz i jego gość. Halo, halo. Halo, halo. Tak, słyszymy się. Panie Grzegorzu, od soboty obowiązuje nowe prawo budowlane. Przepisy będą bardziej jasne i takie bardziej ludzkie. Zgadza się pan z tym? Zgadza się, bo likwidowano w tym prawie wiele absurdów, poczynając od tego, że na przykład nie trzeba będzie pozwolenia na budowę, jeśli ktoś będzie chciał postawić bankomat chociażby, czy paczkomat, czy innego tego typu urządzenia. No do tej pory one szły dokładnie takim samym tropem rozpatrywania wniosków, jak i duża budowla, więc generalnie te przepisy mają na celu to, żeby było prościej, czyli mniej dokumentów ci, którzy składają wnioski o pozwolenie na budowę, szybsza procedura w związku z tym rozpatrywania. Jest też taki dość ciekawy dla mnie wątek, czyli ułatwienie w legalizacji starych samowoli budowlanych, czyli jeśli ktoś bez pozwoleń budował budynek, to dużo łatwiej, dużo prościej i dużo taniej będzie mógł go zalegalizować, no co powinno poprawić bezpieczeństwo i też umożliwić wymianę takich kopciuchów tak zwanych, czyli starych pieców, które właśnie bardzo często w tych starych budynkach nielegalnie postawionych były też dość słabej jakości, ogólnie mówiąc, systemy ogrzewania, które teraz zanieczyszczają środowisko, więc zalegalizowanie tego wszystkiego będzie na pewno z dużą korzyścią. czekaliśmy na to od dawna, przyzna pan. No tak, no to każdy, kto realizował jakąś inwestycję budowlaną albo obserwował, jak się coś buduje, no to wie, że ta mitręga, to staranie się, te wnioski niezrozumiałe, te następne procedury, to oczekiwanie, no to torpedowało wiele inwestycji i psuło wiele krwi, także tym, którzy budowali prywatne domy. Panie Grzegorzu, jak pan w tej chwili ocenia rynek pracy? No jest lepszy niż można było się spodziewać, no ale oczywiście rok do roku jest no gorszy, no to nie ma co też ukrywać. Zatrudnieni było 150 tysięcy etatów mniejsze niż przed rokiem. Chodzi oczywiście o sierpień. Tak, no to są skutki, jak łatwo się domyśleć, wniosku gospodarczego, z którym się zmagamy od marca, od wybuchu epidemii. I oczywiście te 150 tysięcy mniej etatów, to można sobie wyobrazić, że to jest takie całkiem sporej wielkości miasto, które tak jakby było zupełnie bez pracy, ubyło tych pracowników. Natomiast według prognoz, które się gdzieś tam pojawiały w marcu, w kwietniu miało być gorzej. Także myślę, że możemy się tak o tyle pocieszać w tej trudnej sytuacji, że wprawdzie nie jest łatwo może z tą pracą, ale miało być dużo gorzej. Czyli trochę optymistycznie. No, moim zdaniem bardzo nawet. Moim zdaniem nawet bardzo optymistycznie, bo jeśli kryzys gospodarczy wierzyć, że wychodzimy z tego kryzysu gospodarczego, wiele na to wskazuje, no to jeśli by przyjąć, że to jest ten dołek, no to możemy sobie myśleć, że no owszem, jest nam wszystkim ciężej, część z nas straciła pracę, część z nas obniżono wynagrodzenia, no ale jednak jakiejś takiej ogólnej katastrofy i marazmu, szczególnie jak na tle krajów zagranic zachodnich, to nie ma. Panie Grzegorzu, co to są fundusze norweskie? To są takie fundusze, które... Od razu dodam, że to są setki milionów euro dla nas, dla Polski. Tak, to jest, nazywa się funduszami norweskimi, ale zrzucają się na te trzy kraje, Norwegia, Islandia i Liechtenstein, i one niejako w ten sposób płacą za to, że mają dostęp do jednolitego rynku europejskiego. To znaczy, nie będąc członkami wspólnoty, mogą korzystać z dobrodziejstw wolnego handlu i za ten przywilej niejako płacą takim funduszem, który w najnowszej edycji ma nieco ponad 3 miliardy, a Polska jest największym beneficjentem tych funduszy, bo jeśli dobrze pamiętam, to w tym najnowszym programie mogą otrzymać 800 milionów euro z tego tytułu i jesteśmy zdecydowanie największym odbiorcą tych funduszy. Jest to i to ważne, pomoc bezzwrotna, prawda? Tak, to jest pomoc bezzwrotna, z którą jest... No wiele różnych dziedzin finansowane, bo one z jednej strony idą na edukację, na badania, ale z drugiej strony idą też na bezpieczeństwo energetyczne, trochę to, o czym rozmawialiśmy chwilę, czy jakieś programy termomodernizacji, generalnie takie prośrodowiskowe inwestycje, telemedycyna też jest finansowana, no i to ważne, że te pieniądze zasilają nie tylko publiczne. I teraz mam dla pana propozycję, mianowicie za 250 tysięcy euro może pan kupić najnowszy model Rolls-Royce'a. No bardzo dziękuję, przecenia pan moje możliwości finansowe, ale gdybym miał takie pieniądze, to wątpię, żebym chciał je spędzić w ten sposób, żeby wydać na samochód. A jest to specjalny model skonstruowany dla młodych ludzi, taki trochę uboższy. No to może właśnie dlatego, że dla młodych, to nie dla mnie. Także ja dziękuję, zostawię go młodym. Otóż to. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Grzegorz Nabacki z Pulsu Biznesu. Dziękuję, Wiktor Legowicz. Miłego dnia. Left to give. us to the sky. You can love what I think's mine. Nothing comes of nothing. Dreaming of a place where I find such happiness, but little care. Drugi września. Dzisiaj mówiliśmy już o tym i będziemy jeszcze mówić, że to 63. urodziny Nicka Cave'a. No ale tak spojrzałem jeszcze na inne rocznice, na przykład filmowe. I otóż okazuje się, że właśnie 22 września 1986 roku miała miejsce premiera filmu Janusza Majewskiego Ceka, Dezerterzy. Pamiętasz taki film? Pamiętam tytuł, ale nie pamiętam filmu. Bo właśnie tak. No, osobę reżysera też na pewno pamiętasz. Tak. Oczywiście. No ale mam dla ciebie w takim razie większą niespodziankę, wiedząc, że jesteś wielką fanką seriali filmowych. Również 22 września 1997 roku miała miejsce premiera polskiego serialu Klan. Och, tak, ale to... Domyślam się, że jako mała dziewczynka musiałaś oglądać chyba od początku. Ale od początku to nie, ale na pewno pamiętam, że na jakimś wyjeździe nad morze z mamą obejrzałam pierwszy odcinek, ale to nie był pierwszy odcinek. Znowu wakacyjne wspomnienie. To chyba było zimą. Zimą nad morze? Tak. I to był któryś, nie wiem, na pewno nie, może 60, może 50. Aha, czyli zaczęłaś później, no ale jednak ta, rozumiem, miłość do seriali już zupełnie innego rodzaju została. Została rozbudzona przez Klan, tak. Przez Klan, tak. No to właśnie chciałam do tej tezy dojść. No i to trwa. Potwierdziłam. To trwa do dzisiaj. Tak. I Klan zresztą też trwa do dzisiaj, o ile dobrze wiem, czy nie, czy już nie. Ja nie śledzę, ale chyba trwa. Ale pamiętam wiele, wiele lat temu, jak podczas innych wakacji, kiedy miałam już lat może 12 albo 13, było takie spotkanie z twórcami serialu Klan, którzy mówili o tym, że Klan niedługo się skończy, ponieważ, cytuję, kłopoty rodziny Lubiczów też muszą się kiedyś skończyć. No, przykro w takim razie, w takim kontekście słyszeć, że jeszcze wiele, wiele lat rodzina Lubiczów musiała się borykać z różnymi problemami. No ale porzucamy seriale, pozostajemy przy rozmaitych wspomnieniach, także tych wakacyjnych. No i też żegnamy dzisiaj lato. Ja to zrobię już za chwilę, bo sięgnę po moją dzisiaj propozycję muzyczną, ale to będzie ta następna. Strangest feeling unknown, even almost good. It's a blurry shape, it's a jumbled tape, a sound. It's enough not too loud, just enough to find the trace. It's enough in the mirror, I can almost find your face. It's been such a long, long time without you. Without you. It's the strangest feeling unknown, even almost good with the dark still swinging. So long chasing satisfaction. Actions are the only thing, but so she tells me, oh, get me out. let you. Perfume Genius i Without You. To była propozycja od Mariusza Owczarka, a teraz twoja propozycja. No tak, bo do 13 przede wszystkim słuchamy utworów wybranych przez Mariusza, ale w każdej godzinie jest ten od Violetty. Dzisiaj już w pierwszej godzinie był, no to teraz moja propozycja i dziś ode mnie piosenki na pożegnanie lata. Absolutnie zgadzam się, bo teraz będzie po polsku, z autorką tekstu tego utworu, że lato jest jednak zbyt krótkie. lato jest jednak zbyt krótkie. To w takim razie pytanie, ile powinno trwać? Dla mnie to jak najdłużej. To oczywiście był Manam, Miłość jest jak opium. Właściwie piosenka o miłości, ale tam jest taka drobna sugestia, że właśnie można pomyśleć, że chodzi o taką miłość wakacyjną. Wakacyjną. No to być może potrzeba więcej czasu na nią. Kiedyś w rozmowie z Korą właśnie powiedziałam, że dla mnie to jest najpiękniejsza piosenka Manam o miłości i absolutnie zgodziła się ze mną, no ale później Manam jeszcze nagrał troszeczkę piosenek różnych o uczuciach, więc być może ten ranking się nieco zmienił. No to dzisiaj taka pierwsza moja propozycja na pożegnanie lata. Będą kolejne. To w pierwszej godzinie, a w drugiej godzinie naszego spotkania oczywiście też będą nasze dwie kolejne propozycje, ale na przykład powiemy Państwu, o czym nie śnił Karl Benz, czyli projektant pierwszego automobilu, ale też będzie Twój gość. Mój gość, tak, i to będzie okazja, by zapowiedzieć premierę filmową tego tygodnia. Na razie więcej nie zdradzam. Za 6 minut 10. And as the earth returned to calmly dress itself in white, we caught a glimpse of all the people going out tonight. Big guys and little guys and bad guys and cubs. I bet they can't get enough. Tonight I wanna be on Broadway and in cabaret. Tonight I must go out and celebrate St. Patrick's Day. Tonight I must demand a raise so I can grab, let's say, some private placements and strawberry laces. No spaces, beautiful faces smiling over us. Lift your hands up and lead us back home. Beautiful people won't remember you, are they? I bet you can't get enough. Beautiful faces smiling over us. Lift your hands up and lead us back home. Beautiful people won't remember you, honey. I bet you can't get enough. Tonight I'm good staying inside, but I'll be dancing for sure. Going to the stores, pulling socks out of the drawers of the people who you don't love anymore. The beautiful faces smiling over us. Lift your hands up and lead us back home. Beautiful people won't remember you, honey. I bet you can't get enough. Beautiful faces smiling over us. Lift your hands up and lead us back home. Beautiful people won't remember you, honey. I bet you can't get zapraszamy do reklamy. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku do marca nie płacisz, a gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6800 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji, raty 0%, do marca nie płacisz oraz promocja do 6800 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Cześć, kochana.